اور آواز کی بدینا بے خبر رہیں وکانی بے بار تین کافرین بے بار تن نہ منکرشی بائے تن سری دلیل پڑے چار اولیاء تا بزرگان تھا ددے بادا تدا بدی نسبت نشتر ہے خبر نہیں ددی خیال خدا اس خبر بھی ہنارے کا تبلو تبلو مانا مسکرے اور تعارف الحقیقہ تو دو گئے باہو کے جنی ہر یو نفس حقیقت دا گئے مل کے مکے لے گلے دیو مکے تو خبری اس حقیقت نہ خبر سچ نہ خبری پیش بشیرا سے جو اللہ تچ مولا رہے ٹولو پریشان حق مولا اللہ رے روک بشیدی نہ شری سے درو جوڑو اور یا بزرگان مسور جنت تلر سی دیو پتش میدان پاتی تو سن نہیں سپاہی کم دیے دارت اور سپاؤ کل مائی ارزوں کو کم کل مائی ارزوں کو کم نہ کیا اس دلیل 83 روپئے اقرار پہ والا 83 دلائل پر بات جس صورت کے لیے رہی وہ لیتے سوئی چیز کو خدے میں نہیں کرتا سلارا روزی در کی پر آسمان اور دشمن کے نہ آیا سو کے اختیار مند ہے دو گنوں دستر گم امن امن اصل کسی بل بل من بل تپوس کم کہ من یم لے کچھ سامان وہ چیز خوب چیز کر گئے خوب چیز سو کے اختیار لیں سو روباسی جن دے مرنا روباسی مر جن دینا اصو کے انتظام کی دٹولو کارون المرا دٹولو کارون ان تلیم سوک دیں مشرکان بہو یہ اللہ رہے کا نا گور اللہ منی دیا دے زمانے شرک روح مانی ان کا تپو سکے یا زمینہ نے لگی دبر المرا فی کل آسرین قطب ہو وہ مارو سمائن تم ولہ لوقات اللہ نندری بنی بانے پار زمانے کے مدبر اور قطبی پکان میں دیکھ ازا سالتا ہوں میں دبر المرا یا کلو نال قطب زی تا قائم کتے دینا تپو سکے نن زمانے کے تیرے دنیا مدبر سوکھ دے دے ہوئے قطب سے دے ہاں قطب دے غوث پہ ہاں جی اللہ داغ یو کری ابھی بھی اللہ بھی اور قطب دے دری شرک دے بر الگ آیا والے زان میں شرک نہ بچ گئے بولے بس در کی فتن والا اللہ دے استا تو رب دے حق جدا کارو نہ کیوں ہو رب سے کہ داموائیں چد سر دے خیر دے ددے نے خلاف کے سوکو کی نظمہ بن گناگاری کی نہ فماز آباد الحق دفاع انکاری نشتا پس د حق نہ مگر گمراہی د خالص مان پس پر خودلو د حق نہ کیا انسان توحید پریگری دے ب خالص گمراہی دیکھ نیند کے واسطہ نشتا چاہیے نر حق نر گمراہی سرنگیا اور ادلے کی گئے تاسو د توہین نام سب دلیل لیتا اس پر کزال کا حق کرے من تو رب الذین فسقوا انهم لا یؤمنون کزال مانے دم سے دا لزال ددے ہوئے جنا چار کل دلیل و سر نشتا ہوں پورے شیدا فیصلہ درستا پتا ہے نا فرمان بانی یقیناً مان نہ درف فیصلہ پری پورے شیر دریب مانی یا ہو کل میں نہ مراد دا فیصلہ دا عذاب نہ ان ہوں نہ مراد بے ان ہوں بے سببیت کے مقدر بین دار چان نہ بدل لے کلی میں نہ فیصلہ درف پورے شیر کری فیصلہ دار چیری مان نہ ہوگی زجونا اسنور وہ آیشتر استاسو دریں مددگار ہونا دا تاسو دا شفاعی شرکای دا جب بشتر چاول اور کئی پیدائش ہو گیا اور دوبارہ مون کئی ای غلی سنا تو تو اللہ اور کئی اول پیدائش دیا دوبارہ کئی کنا سرنگ تاسو دے لکھے گئے تو حق نہ شریک بے کار کی اور کار نہیں سیکھو لے بلکہ بلکہ رو گوڑا اگر امور محسوس ری راز کے امور مانے جاؤ گوڑا آیا اس طرح تاثر شرکانا من یهدی للحقیم آسو چر سول کو لیسی حق تا سکھ دے سرے ورنا اللہ نے چر سول کو حق تا ہدایت کو گورا سڑے کو لیسی کا دل تا ہدایت نہ مراد رسول نہیں حق تا رسول کو پیغمبرم نے سیکھو لے ولیم نے سیکھو لے اللہ کو نو اس مقابلہ گوڑا افم یهدی للحق حقا یتبع من لا یهدی الا یهدا آیا غصوب چا حق تر سول کی لائق ددو دے چراغ تابداری دوشی پخدا اداو کی کنا غصوب چا رسول نشی کول ہدایت نشی مندے مگر علی شدت پر ہدایت دوشی اللہ چا حق تر سول کی حقا یتبع سلو لہیا امن لا یہدی یہدی اصل کی یہ تدیو آسرے سے ہدایت نش منتلے مگر آلے سے تب اور ہدایت کے چاہ مخلوق دے مخلوق ہدایت کے بد محتاج دے فمالکم مالکم من ایو دلیل لکم سب دلیل استاس و بشر نشتا نو کیف تحکمون سب دلیل فیصلے کرے مرو ہاں تیسرے اور دلیل اس طرح قبائت طبع اکثر میں لازمنا ندی روان اکثر دلی مگر پا گمان پسے یقینا گمان نشی فید اکولے دا حق دا ثابت لنس شئن لا یغنی من الحق شئن لا یفیدو فی اثبات الحق پس دوان سر حق نصابت کی گرے تفسیر قرطبی دے دینے والے علماء انہ لا اعتبار للظنی فی الاعتقادات دا گرہ مطلق ظن دے کہ دلیل ظنی دے خبر واحدی کہ قیاس کی کنا لیکن دا عقیدے پر مقام کے فیدہ نہ اور کوئی شرع قائد کن لالی کی ظنیات پا عقیدوں کو نہیں معتبر ظن پر سیروانی اور دیکھ زن دا مشرکان آگا دلیل زنی دا مشتہدین نو وہم باطلو یقینا لا علم نے پائے سری سکئی وما کانا حاضر القرآن دا ترغیب دے گیا قرآن تا ار کلے سے دلیل پر دلائل و رد ہوکو زن ویرائش دلیل و رد قرآن نرے دا قرآن نہیں اس طرح سے دے دے جوڑ کرے سی رزان نا انا لدا قرآن من دون اللہ ایسے دا خدین سوا ربت دا طرف نبیم دا اس طرح جدا من دون اللہ جدا ندے مفترا دے نا من دون اللہ نراغلے ولیکن تصدیقا مانے انزلہ تصدیقا لیکن دے نازل کرے شیر دا پاس دا تصدیق دائے کتابوں سے دنا مفتیم و تفصیل الکتابیں دا پار و تفصیل دا احکام و دا احکام و دخدے الکتاب منسو ما کتب اللہ من الاحکام دارے تفصیل لے اور شک نشتا در پرات دلو کے دا طرف در رب العالمین فی امانی فی نزولی ام یقولون نفترہ و زجر قرآن رشتی نے خلق ہوئی نا اس بات دائے داغ طریقہ دا تحدی دا دیا بقرہ کی تیر سے آئے راہ خلقی دزان نے جو کرے رہے تو اے تاثر ہو رہے سورت دے پر مثل مثل ہی پر مثل دے قرآن رو ہے مماثلت لہو دے قرآن پر شانتی شی اراؤ بلے اگر سوچے وہ تم رسید اخدینہ سوا کا تاثر رشتی نہیں ہے تم جان و مرابل ہے مست تا تم تو خدا نو مرابل ہے الہارا مدد سے اور تو رو بلے گا بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما آتاهم تأويلا بل تمنا بل قرآن مفتران نے رشتی نے کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه دی تکذیب کرے گی تو قرآن کذب القرآن مفول پڑھ دے ولی تکذیب کرے گی پر سبب دے سیدھی نظر آ جل کرے علم دو قرآن اور نہ راغلے دی تاریل نہ راغلے دی تاقبت تکذیب دو قرآن تائل عاقبت تکذیب مانا دو خبر دی یو دار چیز دا قرآن پہ علم بانے حاکم نہ کرے بد دار چیز سب بولے دا تکذیب عذاب کے نظر آگلے نہ ذکر تکذیب نہ کری دا قرآن کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه کذب القرآن بے سبب آدم الحاطت بعلمه اداوجہ قرآن کے سورہ نمل کے ذکر دا سنور اتیا کے سورہ نمل کے سلورت یا چوراسی چلاول نمن قالا کذب تم بے آیا تھی ولم تو ہی تو بے حائل مان تاس تکذیب کرو علم ان سے نہ حاصل کریں پر تبھی ہوئی قرآن کی جگ لگائی چلنا سو آتا ہوں لما جہلو خا مفید طالبین کی چوئی کا نا انا سو آتا ہوں لما جہلو دا قرآن کی جگ لگائی کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه علم بانے ہاتھ نہ کرے حقیقت تو قرآن بانے پوئشوے نہ دے سکے نہ مانی بدار سے نظر آگلے دی تو تائل ہوا عاقبت تکذیب تائل من عاقبت تکذیب داریں گے تکذیب کرائے کسان اسی دین مفتی ہو گورا سے سرنگ انجام دے ظالمانو بل زجر باعث زدینہ دا سشتش ایمان پہ قرآن لری تو باز آئے بھی چن لڑے گڑ لی انہوں رب تارے پویا پڑے مفتدی نو سدا کمی مان نہ روڑی داو مفتدی دوسرا بس سے کہا انکل ضرور اعلان براد کدی ستا تک جیتو ورطایا مارا پارا زمان کار دے دے ابلاغ تاسو پارا ستاسو عمل لے دے شرکو دے تکذیب عمل دے نبی سے دے رسول کا عملی یا لیا ملی زما د پار زما عمل فائدہ مند ہے تاس د پار تاس عمل لے ادھر تو لکم عمل کم پسبیلا فرض کافران د پار کا عمل فائدہ مند نہ ہوگا تاسو بھائی نئے ذمہ داغ عمل جزے کم زبین داغ عمل نے چاسو کا دت برات ہوئی نی من بس تاسو جدا زما لار جدا زما لار جدا عمل جدا زما عمل جدا ومنهم من يستمعون اليك بعض ریلی دا سری جو غزدی تا تا دا بعض دی دا لا یمنو بعض منو مانے من من المفسدین بعض در مفسدان انہا دا سشتا رہے چھے تا تا غزد دی لیکن وقف دے غزد دی لنگ دی چھوئے منی لیکن غز دی دا پار دا تکذیب لے اعتراض اور کرے کہ غز دے خود تب پری تمہ چیز دے با پوشی جب راغلے غز یہ سے ہوتا اللہ ایدہ کن نے آیا تاور اول کو دوشی کرنوں تان ولو کانو لا اقلونا کل شریف پوئی گمنا ولو تقدیر دے افان تتس میں سمع اذا کانے آقلو ولو کانو لا یعقلون فکیفت اس میں ہو نہ مانا چکون سرے نتو تاورا والکول شے درجہ قلب کی نو چا قلم پکی نہیں نو سبو تاورا ہے چا قلب پکی نہیں او کون ہمیں نو خوڑے لگے گا سپا آقل پکی لگ پہ اشارو بے خوپو ہے کی گا دیکھو آقل ہمیں اس طرح بازی دیدی رہا ہے چھتا تنیغ نے اگوئی ینظری لے گا راشی تا تبوری تا برا خیال پیدا شی چیزی خوخشویں ما زمان خبر بمانی نہ نہ داراندی آیا تو پلار راوستے شراند ولو کان لا یفسو نہ چر لپو ایم نہیں ہرون دے باجا غلوم کو لپو ہے ہوئی کر تو اشاروں میں پوئے کہ دا خدا شروع نہ بصیرت ظلم نشتہ کر دار سوکھنا ہوئی کہ خدا دینا وہ گنا واغستن سرگے تو واغستے خدا پہ ظلم کرے نہ یقینا اللہ ظلم نہ کی بخل کو اس وہ خلق بخل قانون بانے ظلم گئی دی خپل سرگے رن نکڑی دے وہ گنا ویوم آیا شروم کا لم البسی اللہ ساعت من النہار بیا تقریف مختصر کرش اللہ بدی راغون کی کان مانے زنو کالم البسو زنو دیب گمانو کی چکو نو سار شیری پر دنیا مگر سات دروازے دیب یہ قیامت تھوڑے زر آ گئے تو سات پسرا ہے نا اور بیا بدی او بلتی جنیا تارف نہ بہنا گور کل داسری سے اول پی جنی نا کل بداسی سے اول پی جنی دا دوجر اختلاف دا احوال دا قیامت نا قد حسر الذین کذبوا بلقاء اللہ یقیناً تانیان دیا خلق سے دخد ملاقات درو جنگن لے ملی دی ہدایت والا وما کان مہتدین قیامت سنمانی خسران کی پریوت تقریف دنیاوی و ایمان الین اکثر دے تقریف سرا سرا نبی کا تسلیم ہے نبی غاری کہ زما پمک کے عذاب راشی یا وہ پر خلق کو عذاب ناراضی اللہ ہی تو پروام کو عذاب تو عذاب نہ نہیں راغلے یا بہو خیم تاتا باز عذاب چدی سر وادے کو وہ بہ خیم تاتا سمانا تاپ جن کے بہراول تب اوئی نے کر باز من تو دنیا زادی بازے گا او نہ تو فین نہ کفیل نہ مر جاؤں یا بم لو فات کو تام مکے دکھو دنے دا زاب دینا او نہ تو فن قبل نوری کا ذالک دا زاب دکھو دنے نہ مکے مکے تاب و فات کو بیا فین نہ کا ستراؤ فی الاخرہ تقدیروں بیا وہ پاخرت کی بھی نہیں کر وہ لے ذکر ہے ہی نہیں چھپے لینا مار جاؤں من طرف سے دری پیشی نہ کر اتبا اللہ نے پیش کی گیا پیشی بھی کی گیا اللہ تھا مر جاؤں اور بیا اللہ خبرم دے بیا مانے دانے کی رسو خبر دے دا بیا کا تاخیر ذکری دے کہ دا خبر موڑا بولے دا خبر موڑے کہ اللہ خبر دے پائے کارون کی دیے کہیں ددی آیا تھی وہ تشریح سورت عامین زخرف کے را یہ سلو پر دو سلو خیال پیما نہ صاحب نہ دیکھا فینا میں نو منتقم اور نور نقل لذی و آتا ہوں فین علیہم مقتدون اور چراوار کرنا دل تک اور لگے اما نور کا باغ الذی نائدہم فین علیہم مقتدون تا تکم و خیوبا زیزان ہوں پر قادر دان توفین تن سبن لو اور نہ توفین کا فین من منتقمون کموں گا تو فات کریں پروام ساتا دین بدا لکھ لو ولی سی لینا مر جاؤ ہوں بجے آیت کی اور نقطہ داشواں کہ نہ تو فین نے نورین نہ پ مقابلہ کی راؤ دا دلیل پریوانی کہ پس تو فات نہ نبی لی دل نشی کولے ذکر دائے مقابلہ کی راؤ زد دے گا یا بے کپ جن کرائے شو بہی نے اکستان مرد نہ رست راجی نے گیا حکم نشی لی دے گا ولیکل امت رسول ددی آئے تعلق یاد دنیا سر لے نمان دال لکل امت سلفت ہر امت چمک کے تیر شیرے دائی اور رسولوں پیدا جا رسول ان کے رسول بہرا گئے اب دل تقزیب ہو کر فکر کروں فیصلہ وہ سوئنس کے پین صاف ہو ظلم و پینا ہوں دس سارے قوم سرم ان چل کو داد تقریر دن ہی سرم متعلق کی گیا کل دادا خیرت سرم لگی والے کل امت ان رسول دار امت دا پارا پر رسولی گواہ پر رز قیامت رسول شاہد نہ لہ فضا جا رسول شہادت کلچ رسول راشید بیان دا پارا نہ فیصلہ وہ سیدھا انصاف و ظلم پہ نہیں وہ کل نمتاز لوا دو دادا زجر رائے جواب دی داوی کلب ہوئی داوا دل قیامت داچی ادینا مرجے ہم دے پٹو ہوئے کہ مرجے دا مرجے دا با بکی کلئی قیامت بکلئی کتا سرشی نہیں ہے جواب کرز اختیار نہ رمضان درد زران ندن فیم لیکن سچ اللہ وائی نو کہیے آراب کے تیرشو وجن تو تما کھولے شدت ہے زوران مختلف رہو عذاب خبر لے ماں سر اختیار کا زان نشترے نبیاد عذاب دا وقت درا پھر برا تو سب پتہ یہ ترقی پھر جواب دا بلکہ راجا لکل مت نہ جل دار و مت عذاب ہوئے انہیں ایٹے ہی کہنا کل جن اعتراش بلا ساتھ ولا استخدمون مخیرات کے تیر شو تقدیرات کل رائے تم ان تاکم عذاب بیاتن و نہارن ماذا استاجر من المجرمون دام تخفیفات سر مطالب تاسو زرغواڑے زرغواڑے نو سبق ہے کہ زرغواڑے ارائے تم آئے تاسو خبر ہے کراشی تا اس تعذاب دا اللہ تعالیٰ بیاتن نشپی راشی یا دروز راشی رمازا ہے تاج لو منو المجرمون مازا ہے تاج لو من ہو سمانا باز کوئی چ من بیانیا مازا ہے تاج لو ہو المجرمون آگا خوشے گئے چپ تلوار بہو کیا گئے لر مجرمان پر دفت عذاب کے دامانا ما ذا استعجله المجرمون لدفع العذاب کہ تو خدا عذاب راشی اور شپی راشی اور دروازے راشی دے مجرم خلق کو سرستری سے عقب زر استعمال کیا تو خدا عذاب بدفع کی کولشی نشی کول یاد آ رہے چراشی عذاب کا اللہ رشتے اور دروازے نشی دفع کے رہے جواب بے عذر تھی کراشی عذاب دشتے اور دروازے لائف نشی دفع کے رہے نہ ماضا تاجر مین المجرم سشرے کے پتلا اور سرے مجرمان والی دار نام دغ عذاب نہ سواری دی ارے کرے اسے دفع کو لے نشی نے تو سوارے زر دراشی زر ہاں سواری دیو جواب کو کہ کل عذاب راشی کا نہ منگا پپا کا وقت کی مان رہا رکن نہ دفع بھی دس سوالو تو ایسے عذاب راشی نے مجرمان میں سے کئی ذرا خا ایمان بڑھوں اصم ازام موقع من تم بھی مان ازام ماوقع اور ازام ماوقع سما من تم بھی تقدیر داو آیا کل ایسے عذاب واقعی شی نتا سب پھر جائے ایمان دوڑے او ایسے تو آل آنا ہو کر کن تم بھی تستاجرون آیا اسے مانے حالدار سے تاسو پر تلوار گوخت ہو سو نقب لیم اوق ایمان نہ کروں بلکہ دیا بولی سی ظالمان تھا اسے تو عذاب دامی شوالی جزا نظر کی تاستا مگر پر سبب جائے عمل کے تاسو کروں ویستنبیون کا حقنون دیستانہ خبر طلب کی آیا رشتہ رے دا عذاب الخل وہ زمین عذاب الخل دو دا عقید نظاب القدس قیامت ہی کیا تو ای ورب انہو لحق ای من آو کنا ننم ربیانو دا وعد دی ای سر او ذکر ایوا تو خبر کیا نام پہ ایو ایو اصل کیوں آیا وہ حرس ایوا ربی ہو قسم دے زما پر ابانی چیتا ہو حق لے اصول کیوں گے لو قرآن جواب کھولے رہے اللہ بانے قسم درے کرد یو سورت سبا کے چو قسمتو پیش کر چو قیامت بخام خارا جی التم بیان کرے رہے بری میات چلائے وقال الذین کفروا لا تاتین ساتم قل بلا ربی لتاتینکم خام خبر آجی قسم لے بل سورة تغابن لے ومیات زام الذین کفروا اللہ یبسو قل بلا ربی بلا ربی نا قسم لے پر ازدما خام خبر آجی دار جواب پر جائے کرے بغیر تو جواب نے یوزہ قسم کرے رہے سورت مریم کی پڑے قیامت باندھے سدا بخام خاراج جی اتش کے تحت مریم فور رب کا لنا شورن سے آدمی قسم دستا پر اب چی حشر بخام خا کی گیا سلو ذرا قسم کئی قسم اس کا قسم ان تاسو جا جس کو ان کے اللہ لڑا ہوں کتتا ہوا ہے بولا جان بخلا اخلاص کو پہ جرمانہ مکیل جان بخلاص کو پہ ایمان رینا نہ نخلا سے وہ سی جان ببس کو جرمانہ بول کو کر پریم نہ بچ کے ولا ان کل نفس ظلمت ما فی الارض کچرا رہا نفس لڑائی کے شیر کے کرے دیں آگا سیزو نے چیری چزم کر چیری دا تیر دے دشی کا نا خام خاتے بس جرمانہ وال کئی اس سیدھے بول کئی لیکن جو آپ پر دے کہ ما اقبل مینو دا ما تقبل مینو دا سیدھے بدن نہ قبلی اس کے تیر شیری واسر نہ دامت لما رو لذاب اثر روچ رہے بو بیٹھ گئی دان متضاد مانو گرا مستعملی اسرار پٹول تم وہ نخار کول تم دے گئے کہ چزاد بھی نہیں دیکھتے مانتے آپ پٹول نشی زکا سرو نے مراد ڈالے کاربر کی دیکھتے مانتے کل چزاد بھی نہیں چوہو دام سے چل گور مان لے وہم دار سرے مقام کے سرو کو پٹوالی سیکھے نا مراد کے علامات کی در ندامت پٹ پٹ بکئی دی علامات دخ پیمان کیا جڑا تو سنا وہ پٹ پٹ گئی کل شہزاد بھی نہیں اور فیصلہ بہت سی دری میں اس کے پیر صاف ہو سو ظلم میں نہیں الا ان للہ ما فی السماوات والارض دی باب کے بیا دلائل سے دے سکے خبردار یقیناً دا اللہ اختیار کی مقصر متعلق دے قیامت برازی وہ لے راضی اللہ دے راضی کا نا دادا اختیار کی راز تھی دنائی چیرے اسمان کے عزم کر کے خبردار یقیناً دا اللہ وعدہ رشتی نہیں دا قیامت لیکن اکثر پوئی گی نا اگر اللہ جو اندی کولم رکولم کے اگر تستا سے پیشیم نا واقدار صرف اللہ ہے نہ تو پاغبان شفا زور اور ورے گنے جلدی کون مرکول خواہ کر یا الناس ترغیب الی القرآن سدا مسئلہ توحید دخدے کتاب اس دکھے ہوئی یا ایو الناس و قد جات کو معاہد و تم ربکم اے خلقو یقین ناغر تاستان منع کروں کے دن نہ رہو نہ چستا سو درب در طرف ہوئی اغم د شرک نہ منع کہی شفا علاج دے دائیں چستا سو پسینوں کی سے شرکی آتم رجونا ہدایت دا توحید کے اور رحمت خید پار دے ایمان والوں گردی کتاب کے سلو فیدے ہو کھولے فیدی چکن اتبا کس میں یہ تحلیہ نبل تخلیہ تخلیہ اور تحلیہ دعوت کرے تخلیہ تخلیہ مانا تھا ناکار اور صفات نہ شیخ خالی کول نہ دیا تخلیہ صفات پہ پیدا کول تخلیہ بیا دو قسم ہی کنا یا اگر تخلیہ کہ اس سے نشتہ کوئی رائے نہ والے گھر پکے وین تخلیہ دار کے اس سے ہی نو بارے کو گزار کے صفائی رہی گیا معزتن دا تخلیہ دا جرد من کون کرے تاسو درب دا طرف نہ راغل رہے کہ شرک نہ راپری دی بدعت نہ راپری دی کفر نہ راپری دی اک کم جدر کے میں شفا لما فی صدور ہوں کم چین آب در نوبا سیخا دا دوارا تخلیہ شوی دا زیلہ کون کی شکل اور تخلیہ یہ خواہش سے اور کئی کرا خواہش نہ پائے کہ نیو خواہش دائے اسباب یا غیر طرح سولی بل دائے مدعا و مقصدی نہ خودن مانا دے اگر خواہش کر سول کئی فیدو تبی رسی شو بے رسی نوز رحمت مقام تبور سکا دل مومنین دادا سی کامل کتاب دے قل بفضل اللہ و برحمتی تو اے دا اللہ پر فضل و دا اللہ پر رحمت بانی تو قرآن نے مغل اصول کے فضل اللہ و رحمتی قرآن قرآن کریم نے دن مو نہیں کر در تدام ابن قیم اجتماع جوش الاسلامیہ کے لیے کی طلب ہوئی فضل اللہ رحمت اللہ اغسر توحید و سنت اسلام و سنت دا اللہ پر فضل کے اسلام دے اور اللہ پر رحمت کی سنت دے قرآن و سنت پس پدی دے داخل خوشحالی پتدار کا فلی افرا خوشحالی پکار دا خدا خدا پر کتاب بانے پکار دا بری مانی خوشحال شیخ دا خدا پر کتاب بانے پر اسلام بانے پر سنت بانے دا سیزو نے دی دا خوشحال ہے فلی افرا ہوں تفسیر کبیر ہوئی کہ یجب ان لا یفرح الانسان الا بذلک اولی فلیفرح اسی غد عمر بیتا واجب دار کے سرے دے قرآن نہ سوا دے توحید نہ سوا دے ایمان نہ سوا پبل سیدوانے نہ خوش آلی گیا دے تفر کامل ہوئی کامل خوش آلی خود خدای پر کتاب تو ہے دا غرد دانا چدا خلق کرا غن نہیں کتا خلق خوش آلی پر دنیا بانے پر دکانوں مانے پمالوں پہ منڈو پزم کو بانے وہ داد آئے تو انہوں نے خرے خیروں میں مائے جمعون کل رائے تم غدان مراد دے کے لار خودل دن مراد سو مانی مقام دے دلائلو جس سڑے ور رسی مقصد تا اور احمد این مقصد پہ مقام کرا ہو رہے ہیں دائے فرق سے دے گئے کے کل رائے تم کے رد شرک فیلی ہر کل صدا سے قرآن استرے کا نا پائے کہ تحلیل تحریم استرے کا نا تاس پکیل کے جان نہ تحلیل تحریم کا ہے اور آیا تو مان ضلع اللہ علیہ رسک خبر کیا ماں اگر سے اللہ تاثل را لے گلے سرزب آیا تاثب جوڑا ہوئے داغینا حرام و حلال رزق خدا رائے گلی اتپک ہوئے داپ کے حرام لے داپ کے حلال لے حرام سی تحریمات بغیر اللہ اور حلال وہ لکھی دی نظروں میں بغیر اللہ تھا دار کتاب سے جو کر دارد پر تحریم بغیر اللہ ہوا آیا اللہ تاثر کا اجازت در کرے گا کہ تحریم کا آیا اور کرم پخدے بانے دروغ جوڑائیں وہ عام پمان کا بلکہ پخدے دروغ جوڑے گا اللہ طرف وہ اجازت نہیں سکتا وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه سبھی گمان دا خلقو سے جوڑی پر اللہ بانے درو سبھی گمان یوم القیامت دیکھ تقدیر ما یفعل بین یوم القیامہ دا وسیس سدھی سر بکی گی دا قیامت پر قیامت کے بدل سر فکر کی تا سب گمان دے دوائم دادا سگمان دادا خلقوں سے جوڑی بل اللہ بنے درو یوم القیامت امان فی حق یوم القیامت دا قیامت پا بارک اسے خیال دے یقیناً اللہ تعالیٰ علیہ خان لفضل بخل کو لیکن اکثر خلق شکر نہ کہیں توحید نہ منی وما تکونو فی شان بد دلیل پیش کی دے علم رد شرک دے علم کہیں اما دے کے مانا کیا ماں وما تکونو نے تو پسکار کے شانہ کا حال ہی جتا مشغول ہی عام حال دار نلو لے تو من ہو دلار طرف نہ من قرآن ان دو قرآن سے ٹکڑا دارنگ یہ سکارو نہ نکو ہے تاسو من عمل ان سکارو نہ مکہ خاص نبی عام کو مگر یوں منگا پتا سمان حاضر کلش تاسو ورنہ نہ اوگے پاگے کہ عام اوقات ذکر کسی دنبی حال اگر تمام مخلوق حال تو خدا نے پٹ میرے پڑے اللہ حاضر و ناظر دے چن نوجے ملا کے نہ خبر دے چروجے ملا کے خبر دے بولے ذکر سے وہ مایا زبو یا زبو موانا مایا غیبو نہ غائب کی استا رب علم نہ یو ذرا پس مک کے نباس مان کے نہ غائب کی گی کرنا ذرا پیم پٹنا ذرے ذرے عالم نے ولا اصغر مان لا شیو نسغر شے نسغر نیشتے اوپر سے دے نہ غر شے مگر دادی دخرے پہ علم کے کتاب مبین علم الہی کد ذرے نہ چلتے ہو شے نری یا کد دے نہ غشی تل بانی اور لالم تمام جزیات و کلیات و ذرات بانی علم دا اللہ محیط تے گا ناغنے والے نغارے کتول انہوں صفحہ جو رہے ہیں دی صورت کے لئے اولیاء ذکر ہوگی اللہ انہا اولیاء اللہ ہیں داولے ربط تے کنا مناسبت دی صورت کے لئے دا صفحہ دی منگر عبادت کے لئے دا زمگ صفحہ دی اللہ انہ دا اولیاء دیدہ شفان ولی شفی نشی کے ضرور نشی کے اب دوست ہے اللہ ہی راش صحیح مقام رتو خیم دا تاو سے علی عبادت کوئے دا شفان نبی پخدہ بانے پزور خبرہ نشی مناو لے ہاں دمرا دچے اللہ انہ اولیاء اللہ داشت کرے دری کمال رتو خیم چار کلو شفا نے دیو ایسی جنڈی کیوں ڈالی اس کا مال پر کنیچ کرے اللہ تارا بیداروں کا اللہ دو خو پوخ کے اللہ ہو اس پر کے کلو گدری کر اللہ خبر سے اور دو شدہ شفا نے دی بلکہ داؤ دی آ دی اور کمال دائی تھی خنند خدا دوستانی رپائی بانی نیونی غمجن دئی کمال خدا رہے تھے جنتیانی بس لا خوف مانی پھر جنا تو دنیا کے ڈر خوف ہو زن دے اولیاء چاہتا ہی بس آ کسان تو ایچی مان راوری اور تقوا ساتھی دے تو اولیاء ہوئی نا قرآن دے رکھی تو ولی تعریف ہم ذکر کرے اور دار شان ہم ذکر کرے اول شان گیا تعریف آمنو اشار دا کمال دا قوت علمی دا نظری جور دائی یت تقون اشار دا کمال دا قوت عملی دا نسمانا ولی اللہ غلی چخ پورا عالم میں پخدے و عمل کرن کے دیتا ولی ہوئی خا آمنو کامیت تقون عالم و عامل چی کنالا ہے دا ولی چھ بیل معاملی نہ ہو تو بیل میں شفی کا نام کوپر بستے اور چالی میں بے عملی نانا خود جاہل غور دے نو چالم ہم دے و عمل والم دے زان شرک و بدت و فسق و فجور نہ بچ کرے نن دا اولی ہے کن دار اولیاء و تفسیر کرے دے جن تفسیر سراج المنیر دا قشیری نے نقل کی من شرط الولی ان یکون محفوظا، شرط ولی دارے کہ محفوظ دی، محفوظ دے پہ جو گناہ نہ کئی ہو کہ کئی زر توبہ باسی محفوظ بچ کر سے استدامت دا گناہ نہ، لیکن شرط نبی دارے کہ معصومی فکل من کان لشرع علی اعتراض فهو مغرور و مخالم، پچا مانے سے شریعت پہ اعتراض ہی کرنا آؤ بدوکر کی پروتی ترس بن کے دل ماضی ہوتے ہوئے آؤ جن نے اعتبار کے معلوم سے ایمان لگ رہے اور تقوا لگ رہے حکم بل ولایت کے اعتبار کے لگ رہے تفسیر علم ہوئی دبدہ دے روبے تفسیر کرے دایا خلاصدا لا سرت صدور کرامت نہ لائے دی وہ ایک پھر استقامت ہو صدور کا کرامت پلاس داغمانی شرط نہ لے بلکہ استقامت والے پورے رام مکی تیسو کا نہ کرامت مرقاب کے ویلو ملا جی قاری بسو یا سفر کے چلازم نے پوائی اخفاء الکرامت یم بگئی چاہے کرامت پٹئی جو عقیق کے ویلو مرقاب کے ویلی بلکہ تذکرۃ الابرار دا اخندر عزت ان پنجی سفر کے ویلی الکرامت تو بمانے خرقلال کے حیض و رجال دا کرامت خود نارینا حیض دے چلی سے کہہ ہوئی تفسیر کبیر کے ویلی چاہتے ہی من ازا نرعا للہ را قدرت اللہ ان سمے سمے آیات اللہ اگر ایسے دوری میں دخل قدرت تگوری ہے اسی اوری میں دخل آیات ناوری وین تقا کخل خودی میں تقب سنائے اللہ ہے دخل سنا سی وین تحرکا خودی کنن تحرکا فی خدمت اللہ ہے دخل پہ عبادت کے خودی وین استعادہ کا کوشش کے نہیں استعادہ فی طواب اللہ ہے دیتا ولی ولی دانے چی جانی اس سے لیو ترسی ناس دے اب بیلمازے ازا ولی دے شرح سکاک بر کی پنجن علی کے دایا تعریف کرے پنجن علی صف ولی چاہتے العارف باللہ و صفات ہی ما یمکن لہو یو شردہ خدا اور دخدا صفات پیجن حتر استطاع جہم المعذبان الطاعات انیش گیری کے دخدا بتا دے دار ہیں درم المستنبان سیاتی زان میں گناہوں نہ بچ گئی برم المور گانے نے ہما کے سلت ذاتے و شاواتی اور غفلا کے ولحوات اعراض کے دن حماد د شاوات و د لذات دمز ہو دنیا نام در تو ولی اللہ علیہ کے سہر وردی ہے جو کرامت دری کے لیے حکمت پچیداری چاہیں یزدار بن ما یران من خوارق العادات فیقو یعظم والے زہد فی الدنیا شرح فقہ اکبر کی شپد نئی کی دائیں غائل ذکر کرے گئے کرامت کرامت والا خدا دیر اور کل شداغ زود دی دنیا نے کم شی بے رغبتی اور داخرت رغبت زیاد شی نمجمت الفتح کے اول جز درے سو سلیخ کے پدے وجہ کرامت اصطلاحی پس تمرگ بیانش کرے اگر حفاظتی نہیں آثار کرامت خدا رے پس تمرگ چلا خوف نہ رہے مولامی حسدنون جنتیان بھی بس دا کرامت پہ بل کرامت ادارے لو من بسرا فی الحیات دنیا دیل زیر شرے پجن دا دنیا کے اوپا آخر رکھتے ہیں دنیا کی سنگ زیر رہے یا اوپا بسرا مانا مفسرین کی حدیث پہ دینا اگر سبی اور روی صادقال مبشرات رشتی میں رشتی میں خوبو نہیں نہیں ابونی کے والے بشارت راضی تھا پائے خوشحالی یا حیات دنیا نے مرا دیکھے زن کدن والا زن کدن کے ملائک راضی زیر اور کئی اور پاخرت کے بولم زیر اور کئی لا تبدیل علی کلمات اللہ نشتہ بدلے در لخدہ دوادوں کلمات نوادی دی خدا اس روادہ کرو دا وکی دا کامیابی لو ایرا ولا ایسان کا تسلی دان دوسرا مربوطی ولی اللہ دا خدا دوست آگے کہ خلق ور پچھ خبر کی خدے خپکی کو نا کا نئے خپکئی تالا ددی دا وینا گانے دیتا پسی کنگل کئی بولے بدستا عزت نشی کمولے یقیناً عزت اختیار یو اللہ لڑے ٹول اغار سوری پار سپوئے چپرے کنگل استا عزت نشی کمولے خپکے پیولے اللہ سربند خبردار یقیناً اللہ اختیار کیا سوک دلتے من رہو بولے مکے لیا ہوگا یہ سوئی دار لیا اس لیے کا نا دام گرے دفرے پہ اختیار کی ملائک دیا گاؤ دیا من سے سماعت ہو من سے لڑوں پمایا تر لگنے ادو نمین دن لائے سورا کا دیا کے گورا ماں کے یا پمانا کیے رے یا ماں استفانیہ رے تو سورا نہیں کمانا گئی کا نا مایا کرو لذینا ادو نمین دن لائے سورا کا تابیداری نکلا کسان سیدا بلی دخدین سیوا دادا اللہ نہ سیوا شری بلنی کہی کہ آپ دان کی رام ادر سنگھ دی تابیداری نکلی شورا کا مانے شورا کا ہوں ددا نے شورا کا بلو بے مان دایت مان دا یدونا مانیا سے پرسکتا ہے کہ تو یاد کیا بابا رام ادر سنگھ یاد وی جوان نرور سنگھ لیکن کتو تو داغ خبر پیش کے تابے داری نہ کہی جائی گا خبر ہے داما خبر ہے منی نہ اور چلے اور تو مایا تب ہو اللہ جی نبی نے مدو نہیں لائے شورا کا شورا کا مفول کر دے تب ہو دس تابیداری کیا کسان کی بڑی دخل ہے نا سوائے شورا کا شورا کا مفول کرے ارجن دادا خدین کی سوان اور ترام ادب سے ہوئی دی رقم دلیل تا دے دی ماں آئی دلیل ان یب تب ہوں تو دلیل شری سر نہ نائے تب ہوں نہیں لگوان بس گمان پکروان جو نے دی مگر پتو خبریں کہیں ہاں دلیل ہوگا توحید خاص اللہ آزاد تھے گرز تاثل رشپان چہرے والا تھے پار سے آرام پکے کوائیں روز رانا والا چہرے پار رزق پکے طلب کوائیں جت اقتصاد پھر جملتیں پاریوں کی ہو جانے بھی ذکر کرے بلا ضب کرے جال لکم اللیل مظلمن لتسکنون فیہ دشتے پیار کرے سے آرام پکے ہوتے ہیں والنہارا مبصرا لتبتغوا من فضلہ دری تب تو وہی عذب کر لے ادائے مسلمان نے عذب کر لے یقیناً نے کشتان دلینا قوم دپارے کے غزرین قال آخر کے زجر بے اتخاذ الولد مویلو شفا جی ولی شفا پدے مانا بانے ہوئی سلاد خدے نازولی ری خدے بانے و زمون خبر منا ہوئی اللہ پائے ہوتا رسنہ کی رب پہ کئی دی ہوئی چا اللہ نیولے دے نازولے سبحان دب روح المعانی لکھے اللہ اتخاذ سریون فی التبنی اتخذ دامانا چھو ولد نرے خدا ولد پشانتے گرزولے رہے نازولے ورطوی نائب دے اور تصرفات اللہ ورکڑی واقداری و تصف پار لیا پاک دے اللہ دے اخو غنی ذات دے داغب بے اختیار کی خودی آغا چیری اسمان مکہ کے داغب ولد تصاجر دے نشت تاو کرے اس دلیل پر بے دلیل خبر ایک آئے آئے جو رہے پا اللہ آج نہ پوئے گئے پہ نو آئے یقیننا کسان سے جو رہی پا اللہ درو لا یفلونا نشی بچ کے دیتا زامنا مطاعن فی الدنیا لہم مطاعن دید پارا سلک فیدہ سامان فیدہ شترے پجنت دنیا بیا ماتنی بیشی رانو بسکم دیتا زاب سخت پدے وجہ سے جی کفر و شرک کری خواہی نصورم ذری سورت اول کے اول ایسا کے رب بشر کے اعتقادی درے بابو نے کیوں اول کی ترغیب و قرآن تھا اور زجرون اس پر اور دعا اخلی دلائل تخفیف دنیا اخروی و بشارت دوائم کے بیا زجر نہ ہو، دلیل بائے کے پیش کرو باقی تخویف اور بشارت ہو، دریم کی بیا اور دلیل اعتراضی ہوں زواجر ہوں اور اسرم تخویف اور بشارت ہوں، دوائم ایسا پائے کے رد شرک فعلی اول ترغیب و قرآن تھا، اور سلور اخلی دلائل ذکر کل سپاہی کی رد و شرک فعلم، اور آئے پاخر کی رد و اتخاذ الولدوان میں اس ددی رہنا جو سورت آخری سر بریما منگولوں پری کی جو تکلیف ہے دنیاوی دپارا دو مثالوں نے پیش گئی واقعہ دنو علیہ السلام اور دو فرعونیان واقعہ قوم دو یونس علیہ السلام دا ترغیب دا توبے دپارا پیش گئی شاد عذاب رمک کی توبہ اس طرح رہا اللہ قبل ہی معاف کیے، آخر کے بیان دا نبی پیش کی برد شرکیہ کو وہ واقعات انبیاء علیہ السلام کل حکمے دلیل نقلی لگ اصول کے منگ آئے فوائد بیان کے، لیکن کلر تخلیف دنیاوی بطوری پری صورت کے دا واقع دعا دار تخلیف دنیاوی پر طریقہ باندھ لیکن دا تخلیف دنیاوی نے دا دعا بولے خاص کڑی واقع دنو علیہ السلام واقعہ موسیٰ علیہ السلام دادور قومون پہ عذاب کی شریک لی اغیط عذاب دا طوفان دا غرق ہوئی قوم دنو علیہ السلام ہم غرق شیر اور فرعونان ہم غرق شیر ذری صورت سر مخ ترشو مناسبت دار ہے دیکھ اللہ مکر بہر پاک خبر ذکر کرے گا مشرکان کے سمندر کسی چپو کی راگیر سی نو خدے تھے چپے ہوئے اور چخلاص سی نو بیا شرک لیکن دل یار پکار رہا چکیری سی سی دوبارہ تاؤ کے سمندر تلر سے طوفان تلر سے اور آگے شرک دو جنا چمکم اللہ تچک والا بیان شرک کہو داغے دو جنا بیا تا سو اللہ گھر کی سکھ بم بچ گئی نہ قوم رنو علیہ السلام قوم فرعون تو غرق نے اچا بچنے کرے سکتے غرق اور طوفان دو قوموں نے مختص پریزے کی ذکر کری چونکہ دیکھ دلیل نقلی مقصد نے ذکر پر بیان دنو علیہ السلام دنو علیہ السلام کے دو توحید دو مسئلے ذکر نشت ظاہرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ بیان کا بڑی خبر بنو علیہ السلام نبأ خبر تھی شیخ کے ماند عظمت پر تھی وٹ والے کلچ قوم تے قوم زمان انبیاء علیہ السلام شجاعت و بہادری پیش گئی. مبلغ دپارت وسط اتنا لے ضروری یو نفی دخوف مخلوق نہ بل نفی دتن جزد کرے استاس و نجرے گمنا آز استاس و ناس امید نس آتم بس ادو خبر ایک خلق تو گئی اللہ یہ خبر آسر گئی. اول آیت کے نفی دا خوف دا دویم آیت کے نفی دا تن. اے قوما کا گرانی پتا سبانے ادھر دل زما پتا سکے اور نصیحت کو نہیں پایا تین اللہ ہم مقام سی پفتھے رمین اگر زید ہوئی چھپائے کی سڑے ادری اور مقام سی پمے رمین مصدری اقامت لیکن کل ردوار ویبن پمانا راجی دل تم مقام دے خرف نے مراد بلکہ مانا مصدری مراد ادرے دل یاد ادرے دلو یو مانا خدا خصوصی کہ انبیاء علیہ السلام ادار دیو مسئلے پہ ادارو مسئلہ پہ کولے میں بکل کو گران لگے گا تو لے ادارے گا مسئلے کے زکا گوتم مقامی ہوئے اور پسے وہ تذکیر ہوئے وہ تذکیر اور پس ذکر ہے مقام لب تذکیر دا قیام چرے دا تذکیر دا پارا یا مقام دے کہ زمان دل بس مکس دے اشارے دل زما او سے دل زما زل چاسو کے وہ سم اور تاسو تا تذکیر تم بیات اللہ توحید مسئلہ پیش کوم دانت پتا سبانے گرانی بوجھ دروانے تو خاص پاندہ بانے ماضان پار فاج میں عام رقم پورے جزار ان داروس پورے فاج میں عام رقم چالے پہ تو یہ سڑی تو ہے زمارا خبر دربانے بدلے گی کرنا زہو کا سے انتظام کا کرنا لاکھ کے آزاد دے سے سطح کا ادامینس کے جملہ محترزہ جسے ارے گمنا اولے فعل اللہ توکل تو دے تنفی خوف ہوئی پاجمو امرکم و شرکاکم مضبوط کہ تاسو بندوبست پل اور مدد واڑ ہے دفن مددگار نم ندی تاسو دا بندوبست پتا سبانے پر بیا مقامک سے ماتا مالا مہلت مرا تو ہے دے تو ہی بہادری اجمو اجماع لکولتا امر نمراسر گائی کے مکر بندوبست چل کر وہ شرکا کم سمانا وہ اپمان دا مارے اجنو امر کم ما شرکائے کم من استعین بے شرکا داستا سو شرکا شری دیتم رام ادر شوائے اور پٹ پٹے جرگے تک اجد نشت پٹ سڑے کار کئی نے پورے نہیں شکو لے کار کوائے کا نا اور اپنو علیہ مانی متوجیش ہے ماتا یاد آکار ماں طرف ترولے مقامک کہ سب تدبیر سے کہ مکر کو جنگ کو مقامک میدان پہ سے مہلت مرا کو زیر گمنے والے فعل اللہ تو کر دو نہایت بہادری جو عہدہ سر یری کی نہ منگے دور دباؤ بتو کی ان دے بغلی سی لاول بتا پر دباؤ گلے کہی جا زکوائے سے زیرے گمنا نستاسو نہیں ارے گم نستاسو کا بزرگان نہیں ارے گم دیا وزی تا تر تو پیسو محسوس لالچ بیچ گئی یار حساب بانے میں اگلے گوہا دادا بس تم ہی دام اثر دے لے گئی ہم جان نہ سی دتا میں پیش کرے بس کتاو تو مکاڑا بھائی پسمان نے غوختل استاسو نر سمزدوری پین تول لے تم پلا عذر لے تم اصد دا کم کرائیں استاسو سے عذر نشترے وہ لے عذر دائی چھ مادر پیسی غوختی اور تاسو نرائکانو ماں خندو غوختی ہم دیا خواجر نہ خواجر خدائی سنت تے ندا مزدوری زمان مگر دا اللہ سرانم ہاں تمہ نلرے یرا نلرے خو غلے خواسی کی نہ کن نہ کنا امر سوئے ماتا چس زری یم من المسلمین دا تابدارو دا حکم دا اللہ حکم دا اللہ داری سے بیان کا مسئلہ کر دے دے داغ شجاعت نہیں ارے گم نہ دن ستم اساتم اد خدے دین دو بیانو پکڑ لگو ماضی کے استمرار دے دی دعوت تکذیب ہمیشہ کہو ہمیشہ کہو پس بچکم گا گو دام اور گری تو کشتے کے ارے کشتے واقع ہے رسوت کے روان دری کشتے اللہ بچ کرے گا اللہ بھی نوح علیہ السلام پن جات کے دختری کشتے کو بچاؤ کے ماتا محتاج نے اوگر غور مندی لڑکلا ہے فرست پادشی بزم کر کے دی پادشول شاتا ددی اولاد پادشول پر دنیا نسل تو دنیا دعوت نوح نبیا شروع اور کرل من صرف آئے کسان سے تفصیل آئے تم زمگے کرو دے تفصیل سکو لیکن سنگ سے آراب کے کرو دلیل بریوانی چکر صرف دم کسیوی نشیرے طوفان صرف پاوی راغل ہر کلے چاہیے غر کرل نقبل ہو گیا بچ کر سرکاؤ بچ کر نہ نہ وہ گورائیں جسرنگ شانجام ددوئی رول سے بد انجام دے داد منظر مسلے نہ من لے بولے سرکاؤں سر مدد نہ لے کرے غرق شل اور بچ نشول غرق نہ زان اس آدھے بتوحید آصف دوا سے داو مینس کے جا اجماعی خبر پیش گئی جا والے گرم پستن والے سلام نہ دے رسولان دا قوم تان دے تو تفریح دنیاوی اجماعی ہوئی دے رسولان حود علیہ السلام صالح علیہ السلام لوط علیہ السلام شعیب علیہ السلام آراف کی بیان کرو ائی راہوری اور تفکارا دلیل نہ نو قلب سیمان راوڑے پڑے ہو جیسے تصویر اکڑو پائے مکیم درے جنمو اور ومگا پزلونو دمو تدینو قرآن دا مرتلے ذکر گئی رسول اللہ دے دلائل پیش کرل ناول خلق و تصویر کو کل ضرور چت درو گائے بیا ماں کا نو لیومنو دے ایمان نا محروم شل زد کرارل درین دار سے کزال کا نت باؤ کزال مانے لزال بس کتگ ہو جن پہ مہر لگے گا تم عباس نام باد موسا ہارون داؤ تفصیلی واقع پیش گئی بیا بنے داخوں میں فرون پکڑ کے مبتلا شے رہے گا تو سیشبا نے بچ پل تو بچا اس دریا نواز کئی ماں نے راوڑے نہ بچے ہوئے تو کرک نہ سڑے توحید بچ کی دیاولی گرمگا پست دغیان دیاونا موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام فرعون صدران و دقوم لاغتا پہ موجزات اقبلو اگر لیو کردائی دا منلونا من دانشو منلے اوہی قوم مجرمان مجرم دامان غلط جرم سرے شرک و کفر پائے گی اختر دانے دوجہ نے استقبال کرے سپکی گنلے موسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام دائی خبرہ دا فلما تفصیل لے استقبال ہر کل چراغ دی دخت زم لنی زنان دیو یقین اندار جادو کارام دا استقبال ہوگا کہ حق تو باطل ہوئی حق تو جادو ہوئی موسیٰ علیہ السلام اور تے آیا وایا تا سو حق تا شکل اور آگے تا سو تو جادو آیا تا جادو کہہ دی سی حال دارے سے نشی کامیاب دے جادو گرم ترکیب دے یا خدا رہے کیا سخر حاضر جملرا دا مفعول دے تقولون نہ پارا حمزہ پر زائد دے اور تقولون للحق لما جاکم سحر ناگا حق توائے چلا جادو حق تسو جادو دعائم وقف دے لگتا اور تقولون للحق لما جاکم سحرا وہ سحر مقدر کا آیا تاسو حق تو سیر ہوئے السحر حاضا ہم دے استباب دار موسیٰ طرف نہ آیا دا شے سیر کے ریش تمر بے انصاف ہے دلیل دارے چنشی فلا مندلے ساحران اوس بہگوڑے چل مال فلا ہرا کئی فلا چکلا عمومی پتہ لگے گا دا کافر نہ پال ہوا جے تنام دی بارت موسیٰ علیہ السلام داغت و مقابلے پارا دو بدنامے لگو لے دو بدنامے یہ بدنامی چپائے بانے عوام خلق بانے سر کرو دی یہ بدنامی چپ خواص و سر کرو دی جو دوارا خپشی تھے دی ولایت تمہیں لڑا گلے دے پارے سے اڑے منہ دا گنا چمندر منہ پائے مشران مقبل داغر سری دلیل پڑے چمن سال سلام توحید پیش کرے ابھی اور تو تم دوسرے لارے نہ آڑے زمگت لال نیک چرے آئی وہ شرکو خدا نمبر سیوان اور تیرا مدد سے تو موائے توحید پیش کرے ادے تو وجر خفدان دا عوام عام کلک پری خپتی کہ وہ مرا لال نیک دین دینا بدلی تن فتنا اڑون تصرفنا بندارے شیشی ساؤ گپارا مشری بریزم کرتے بے تری وجر خفغان خواصو اے خاص خل کو اے اقتدار والوں اے ملانوں خطیبانوں داد جی سا سر مشریت بھی کریں ابھی بڑے خپت کر غصہ کرن پڑے نہیں ہوں گا ساسو جو دوارو بانی ساسو دوائنا دو جیمان لڑوں کی ساس دوارو کے دان نقصان دے اپلاد نکر دین خلاف بل زمگا مشری اخل ہے فرانوے مقابلہ کئی رو رحمان تراولے اور جادوگر عالم مقابلے رپا فسر کرے چرال جادو کرو اندی تم موسیٰ علیہ السلام و غرزو ہے غشی تاسو غرزو ہے آراب کی تیرشیو چلاول حضور تے لیے ساحران چرال ناوی سے تو غرض یا بنگو غرض دلے کی صورت اختصار کرے فلما جا سہارتو قال لهم موسى معنی بعد قولهم قال لهم موسى بعد قولهم ساحران چرال اوے دیت موسى علیہ السلام دائی دقول نرسوم دائی دقول نرس ہوئے سی ویچ الکو مانت ملکون لاول و تاغیر اوور زوائے یا اوور زوائے اب ہم اوور زو دور پہ اتنا سے اوور زوائے جس کی اختصار مقصد زندہ ہوں اختصار مقصد بائی بسی مخکتیو سو باس نام امباد ہن انتب امباد ان زمین رسل تراجے رہے اور آئین مخکنے باس نام امباد ہی اگر ضمیر قوم نوح تراجے دے قوم لفظ سے لے ایک مفرد دے کلے لحاظ زمانی ہو کلے دے لفظ جیسا یا بعدی ضمیر آگ تک عین نوح تراجے کم سیدہ اور کلے چلی ہو غرض ہوں موسیٰ علیہ السلام اور پہلے ما جیتم بے سحر ہوں دا سشتا سرور و داخل جادو دے آغش مامو سولرے دام سوکرن یقیناً اللہ عزر دے چھے محبتی دے لرام روان لے کی بولے یقیناً اللہ تعالیٰ نکامیابی عمل دا مفتدانون لا یسلو مانے نکامیابی یسلو کے افلح ہوئی ساحر مفتدی اور عمل دا مفتد دا نکامیابی یحق اللہ الحق بکلمات یحق الحق سمانے یبین الحق یوزہ الحق کلمات مراد کی حجج دلائل ویحق اللہ الحق بکلمات واضح کی اللہ تعالی حق لرا بقل دلیل نو اگرچہ بدی گنی مجرمان مانے لگ سنگ سے موسیٰ علیہ السلام ہوئے چین اللہ اللہ اسلو عمل المفسدین دوسری طریقہ دا اللہ سے حجتون سرا حق کارکی مجرم نے بدل گئی فما آمن لموسیٰ اللہ ذریت من قومہم اغم مخ کے تیر سیوں ساحران پڑسل اگیل تکلیف ورکم موسیٰ علیہ السلام داغم مرگر کیا چاہو کرا فما آمن لموسیٰ ایمان کارنک موسیٰ علیہ السلام تا الا ذریت من قومین ذریتن کے درمانی ذریتن یود ذریتن بمانے قلیلن عبداللہ نے باسی ذریت کل نفس لبت ہوئی لب کسانو دا قوم ددنا دا موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل پائی کے لب کسان ایمان راوت ہے دویم مسئلہ دا دویم ذریت ویلی کی اولاد تا مراد تجا شبان زوانان ذریت ویلی کی شبان زوانان تا خدا قومی ضمیر کی بیدوا یا موسیٰ علیہ السلام تراجے ایمان رانو رب موسیٰ احمد ارزوانانو دا قوم دا موسیٰ نام اکثر مومنان معاہدین کی زوانانی بوڑھا گان خورے کم سے کم مسلمانی چکل لا بنی اسرائیل اب سنگم اسلام روڈ زوانان سرے مسلمانان سی بے متوجی پکونی کی ہی ضمیر فرعون تراجے موسیٰ علیہ السلام نے ایمان نہ راوڑے مگر زوانانو دا قوم دا فرعون نام دا فرعون دا قوم نری قبطیان بنی اسرائیل کو عام ایمان لاوڑے اصل دارا اور فرعون داغ قوم کے بازی کا تانو جوانا ایمان لاوڑو اگر اس راجی سے رجل مومن منال فرعون ایمان لاوڑے گا یہ تو زوان ہوئی زنانوں پر ایمان لاوڑے گا خدائی ذکر تبانی کنی خزر فرعون ایمان لاوڑو دادی چی مان راوڑا نسنگ راوڑا ددی شجاعت ذکر کی بہادری الا خوف من فرعون و ملئہم ان یفتنہم الا یری سراد یری ددی د فرعون و سرداران ان یفتنہم چی فتنہ کی وہ غرزی دیلران وہ علمی دیلران مانا دے کسان چی مان لو دا ایمان دا امن دا وقت نے دا امن پوق کے وار سرے زمو میں زمو میں زم اور گرے دی پدا سے وقت کی مان راوڑے نے صرف فرعون نہ پدائی دا سرداران نے یری دل ایف تیرم سے قتل وے کی کتنا سو رہی قتل یری دد دینا چ قتل بیکھی لیکن داغے سرسر ایمان راوڑے نے دے تو بہادری ہوئی دے تو بزدلی نہیں چوگو رکھا رام و مینان یری دل نہ آلہ آلہ آلہ ہوئی دے تو چروسی دپا سے سوچے دیر دپا سے دی سوارشور مانے یری مرے لحاظ ہونا تو دامت دب یرا وا خوف ہو بدنیوا خدائے باوجود بھی ایمان لاؤ دادری بہادری دا یرا ہو جو یرا خام خا بولے فرعون سمر لے بدماش یقیناً فرعون زورور با عظمت کے یقیناً فرعون خام خاد خدنا تجاوز تو ان کے منہ عالی اچھا تو پری مانا چاہے حکومت ہوگا اقتدار ہو سڑی پر لاس کے اقتداری میں زور ہوئی کر سوک وجنی سوک پانسی کا سوکھ بھائی دکھلاس کی دزا سڑی نہ خجارہ تیرے سیکھا اب اللہ جن من المصرفین ددا مصرف کے لوگ ابتوں پر سزا کے بے ڈیر دہاد میں تجاوستا ہوں سزا رہے سی چالو اور کولا نو پلا سختے بے والے میخو نوال پرمخ بے سملاؤ کرے پان سے تکھے جاؤ دمرد بے ظالم مصرف دائے سڑی پر دور کے ایمان راولل بے گران کار لے کچھ زوانانی نے روڑی کرا دینا معلوم سے چفرون ددینا بعد دیر سختی سے روک رہا دارت منسا داغر مومنان سرا بولے مصرف ہو آلو کا پتا سے وقت کے بم مسلمانان مومنان سے چل گئی وہ علم چار سلام ہے قوم زمان دا تصدیق تلقین میں صبر ان کن تما منتم باللہ کتاسو ایمان راؤ ہی پلان و پالا بن جان پا رہے ہیں کہ تاسو مسلمان گرد آیت کے دو شرطوں نے دیے ہو جزا ان کن تو آمن تم بلائے فالے تو کروں ان کنتم مسلمین. داد فیصلے یا کو تقدیر مرادو ان کنتم آمنتم باللہ فعلی توکلون ان کنتم مسلمین فاصبرون. صبر عجب کرے یا توکل دزر سر تعلق لری اور صبر دظاہر سر تعلق لری. ذکر ایمان سر توکل روڑو نہ تو اسلام سر وہ صبر روڑے. توکل کے صبر کوئے مومنان یہ مسلمانان یہ ثانی شرط عزب کرے دا دلالت دمخ کرائے جزا نہ ہوں کل داسمی دو شرط پاگے کی راضی جن سنے شرط مخکنی پارا متضمن سی ان کن تو آمنتم باللہ ان کن تو مسلمین فعلی توکل من ان کن تو مسلمین مال ایمان فعلی توکل یا ان کن تو مومنین مال اسلام فعلی توکل. دیکھ دا تضمین مقصدی ارکل ستمو میں نے سرد اسلام نہ ارکل ستم مسلم سرد ایمان نہ ایمان دزڑی اور اسلام دظاہری فضل کے مومنان اخلت اور پظاہر کے ام تاب ادارے ہیں بس فالح توکل درے مقتضا دار سے توکل بکہ کر زان وہ پختہ اس پارے یہی گئے بنا ارے یہ خاص پالام جان پارے لے رہے بسائی اظہار توکل کو تصبت تھے دعائیں مکڑ رب لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. فتنة تنسی کلی بمانے مفتونن امفتون مانس اور گمراہ کرے شے فتنہ اڑول کئی کا یا رب امنگا مارے دقوم ظالمانوں پہ وجبانی یو ماندا منگا گمران کی مگر رحم لرا مفتونین گمراہان ددے قوم ظالمانو دوجے. دوائیں مانا فتنہ امتحان میں یا اللہ مگر رہ امتحان نہ پار دے قوم ظالمان گر امتحان بے سمجھ لگی. دیکھ ملازمائی امتحان ہی پاگ سورت کے کہ پمنگ بانی تکلیف راشی پمنگ راشی تکلیف مصیبت راشی نہ داب ددی دا پارا امتحان سی دی بوئی چگور کدا پہک رہے نہ وہ بکدا مصیبت رات دغ مانا دا امتحان یا اللہ منگا مگر رہے امتحان دا پار دا قوم ظالمان و مانے پنگ مانے تکلیف مرا والے اولا مانا کی شکل ہے فتنہ بمانے مفتون والے یو خدا مانا مفتون مانا گمراہ بے لارے سے لارے نارو لشیوی پائے کی بلا مانا دا مفتونم کے لیشی معذب مفتون ستوی معذب خدا مگر رحم گا عذاب شوی پر ایک قوم ظالمانو پر اللہ سبانے دری پر اللہ سمیل عذاب مرا کے منگا بچ کے پر وسیلہ رحمت تا دے قوم کافرانو نا برحمت کا برحمت وسیلہ خود خدای رحمت پکاری اللہ صفت پر وسیلہ کے پیش کرے دے خلقوں ہر کلے سے تکلیف سختی دو فرعون دے جانب نہ دے رشوا بلکہ در سے حال سے روشے رہے سے فرعون دانپری دی چرا خلق دے بار منزو نہ گئی بلکہ وہ جلب کنائے سکے ہوئے مجاہد ہوئی فرعون ادر کرو شدی کم عبادت خانی اچھا پچ منس کو عبادت کہو وزن ہے پرے نہ دے اور روس ونتا نظام شوروں کو جماعتوں کی منظوریں بند کر داس وقت کے بس چل کے واہ رو گلم گا موسا اور دا انت بوالم قوم کما بے مصر بیوتن سے پیار کے قوم درا مصر کے کولی نجیدا دے ماندا مصر کے اخپل کورونا زدین جدا گئے تبول بھول سمان جدا کوئی ددی سر یو گئے موس ہیں مخپل محلت نرا جدا گئے ولی تبی بہت سزاب راجی اصل چھپا گئے عذاب کے تاس مر گری سے عذاب دو طوفان اور قومت زفارے پہ اس کا نا دری کورونا بھی جدا کر بوا لے قوم کما بے مصر بوتن بوتن سمان جدا کوٹے کوٹے ددی نے جدا جدا کیا دری د محلو نرابار سے دری مشرکانوں پہ محلو کے موس ہے دیا جلو بوت قبل تن قبل تن مراد سے عبد الب نے باسی مساجد متوجہ تن للکاوا قبل اور تو ذکر اگر گئے تا سخل کورونا جماعتنا مقامک کعبے کام کور کے دن نموس کوائے کعبے طرف پہ کوائے دا دلیل و پریبانی چیدو بنی اسرائیل و قبلم کعبہ مکیر تمائیل دا بیت اللہ و بیت المقدس کو خلقہ سے بدت جو کرے دا زنگ قبلہ ہو جائی نوا زنگ قبلہ اولا ہو گیا منصوب سے دائی قبلہ کو کعبہ آئی ددا حکم چاہیے جسے چل گئی اخپل کورونا رے بوت و مساجد مستقبل الکعبہ ابن کثیر لکھی نہ مجاہد پر روایت باندھ کورونا جدا جدا کہ اپارے کو خزان لخپل دست گاؤں نہ قائم کے جماعتوں نہ قائم کے کو کے منہ واقعی منہ سلام اگر یہ تذکرے مطلب ہم داؤں چار کلا مصیبت سب سی تقریب پر سڑی ڈیر سیکھا نام اری بے کثرت سلا منزو نے ڈیر ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داد دتو ہاں ازا حضب عمر نفاف صلی اللہ علیہ وسلم کل اب اس سے تکلیف رائے کنا نمانز تب توجہ کولا منز بے کہو منظور ڈیر کا ہے بہت تکلیف کے خدے تو ڈیر آج جی کا ہے اور زیر اور کہا تو خوشحال ہے مومنان لڑا چی ہے مومنان اوکھا پکے گئے ماں نس دیر سے اللہ بس انتظام کی خا وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینۃ تا دور دے چارت موسیٰ علیہ السلام اس دعائے شر کی پسران مانے دعائے شر خیرے کی عقیدت خدائے دی تباہ کی انبیاء علیہ السلام کی دوارہ کس مشترے بعض انبیاء اشترے چاہی قوم تو دعائے شر کرے پایا قوم تو خدا عذاب را کرے اب بعض ادا سے ہم بیاش کریں اسے بغیر دا خیرونا ابھی ہجرت کرے ہر یو نبی دفدہ حکم عمل کرے دادا اللہ کا حکم تقاضائی موسیٰ علیہ السلام روا یقیناً تاؤ کری فرعون تاؤ دری سرداران تزینت دا ڈول سامان دے والے دیر اور کرے ہماری ندی مرور کڑی پڑے گند دنیا یہ سے ڈول ڈالی بنگلے خیستہ خیستہ سامان نہیں پکے ہماری ندائی سے جائیداد عزم کی ڈنگڑی پیسی اور سرا دیکھ ہماری ندو قسم اموال ظاہر اموال باطنہ زینت اصل کے اموال ظاہر جی اور اموال نہ مرادی اموال باطنہ رب ادا خطاور کری یار بالے ازلو ان سبیلے لام تلام عاقبت ہوئی لام سے لے کے لام عاقبت لے ازلو اور ذلو کی معنی متعدی لازمی دوارا عاقبت دار سری گمراہ سے استاد لارینا انور خلقوں گمراہ سے استاد لارینا ادوے ممانا واضح رب ادا کو پپل گمراہ جی کا نا لیکن اس داسی ضرور سے معلوم اور سردیر سے نو خلق استاد لارینا آ رہی پپل سی گمراہی میں دور عذاب کی زر نہ راجی کچھ متعدی گمراہ سی کا نمو دل بیا بے وقت عذاب ضرور آئے جی خلق گمراہ تھی استاد لا رہنا مالی نے چرے دائیں نتیجہ بداؤ ختم سرمایہ دار کسی کا نہیں ناغف پر زور دیا کل دا حق پر مقابلہ کی طرف کی ہر گلے سے سرف کے انوس خیرے بکار دی ربنا اپن سلام علیم واشدد علی قلوبہم یا رب روان کی دری مالنا سختی راولی دری پزنون ماننے عذاب ظاہری و باطنی و لغائی مالنا و لطمس کے روانی کے روان روانے عام لفظ دیتا بنگلیم و لروانے کے تختیرم و اختیرم و لروان کے زمکیم و لروانے کے پسی لابونم پیسیم و لقرابے کے روان کے لٹول پس زنون سختی راستل زنون ایچ سخشی پر کفر نداسی دائی دخل عذاب کا ذکر اگر ذکر کے سبب ذکر کرے مراد دمو سبب دے زنون والا سخشی پر کفر باننے چستا عذاب کے راشی کا یا وشدد علی قلوبہم سخ نیولو کے دری پزنونو خدا ادا زلو لکھ لکھ رونی سے آج فیل کے ہوتا ہے زلون والا فیل کے تباہی پر آوالے فلا امن ازدک دی خیمان نرولی تردے پوری چیوین عذاب درناک فلا امن حتی ارہو لذاب الالیم دا فلا امن کے اشکال بے شدے ننون والے حضر چہرے داو فلا یؤمنون نے باطل کی کہا سو یہ چنون تناظر سے بائے سو جواب دری و وجہ خدا صدا پر ذل و عطف دے ہم اکے ربنا علی و ذل و ان سبیلے عقبت دارے شری اور استاد اللہ لنا خلق گمراہ کی فلا یؤمنون پخپلم ایمان نروری پخپلم پائے ذلو عطف تے نائے ننو نا عذاب شو نتے نا عذاب شو کا یارا فلائے منو جواب دو دعا ہے جواب امر اتنے دعا کے او قسم طلب پروتن دائے پر جواب کی شرط اصل کی مقدری چکل تتمس راولی سختی ہے پر جنو نمان راولی نفس دیب ایمان نہ راولی